եթերում, այսօր մայիսի 18-ն է, օրը 5-7-ի։ Այսօր Արցախյան ազատամարտի ժամանակ հայկական զինված ուժերը ազատագրեցին Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքը։ Առաջարկում ենք լսել Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ 1992 թվականի մայիսի 18-ին ազատագրվեց երկար տարիներ Արցախ մարգարենիկ կապը կոչնդոտով Լաչինը, ներկայիս Բերձորը, որով եւ իրականացավ միացումը։ 1993 թվականի դեկտեմբերին կայացավ որոշում եւ ստեղծվեց Քաշաթաղի շրջանը Բերձոր շրջենտրոնով։ Քաղաքի 25-ամյա տարեդարձի արդի հայացած ցոնական միջոցառում, որի ներկային շրջանի ղեկավարությունը Բերձորու այլ բնակավայրերի բնակիչն է, լուրեր, նախկին ազատամարտիկներ, որոնցից շատերն իրենց ներդրումն ունեն քաղաքի ազատագրման գործում։ Բերձորի արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշահամալիրում ծաղիկներ խոնարելուց հետո շրջակայքի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատակիցը հանդիսավոր մասը հայտարարեց ասված. Ընչեց Արցախի օրհներգը, եղավ լրության րոպե։ Ներկաներին իրենց ելույթներով ռազմայրենասիրական երգ, ասմունք, պար ողջունեցին Բերձորի դպրոցականները։ Ներկաներին շնորհավորեցին շրջակայքի ղեկավարի տեղակալ Արտուր Մխիթարյանը, Բերձորի քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանը, հայրենիքի պաշտպան բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Հունան Հունանյանը։ Բոլոր ելույթ ունեցողները կարևորեցին Բերձորի ազատագրումը մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Շնորհակալ եղան քաշաթաղցիներին, որ շնորհացնում են ազատագրված ու վերահայացած հայրենիքը։ Հայրենիքի պաշտպան հիմնադրամի կողմից հայրենիքի պաշտպան մեդալով պարգևատրվեց Բերձորի ազատագրմանը մասնակցած մի խումբ ազատամարտիկների։ Մեդալները անցեց Քաշաթաղի զինքո մայոր Ստեփան Օհանջանյանը։ Տոնի արխիվ քաղաքում կազմակերպվել էր նաև տոնական առևտուր։ Երկրագիտական թանգարանում բացվել է ցուցահանդես։ Աղավնո գյուղում նախատեսած է քաշքարի բացում։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Սերեցեր դարբեր երանքներով, ամբուր Այժմ լսենք Խճանկար Էջը։ Նուրբ Թավշե Մաշկ։ Կանանց մեծ մասը կարծում է, թե դեմքի մաշկը թեփոթվում է միայն խիստ սառնամանիքներին կամ էլ խիստ չոր մաշկի դեպքում։ Իրականում մաշկի թեփոթման պատճառ կարող են լինել այլ գործոններ։ Դրանք ժամանակին չվերացնելու դեպքում խնդիրը կարող է խորանալ եւ տհաճությունների պատճառ դառնալ։ Ինչ անել։ Այս հարցում խիստ կարևոր են գտնել ու վերացնել այդ պատճառները։ Երբ մաշկը թեփոթվում է, հարկ է վերանայել առաջին հերթին կենսակերպը, պարզելու համար, թե ինչու է դեմքի մաշկը թեփոթվում այն դեպքում, երբ նախկինում նման բաներ չեն եղել, իսկ պատճառները կարող են շատ լինել։ Խոնավության պակաս, մաշկի 4 տեսակ, ժառանգական գործոն։ Այս դեպքում որպես կանոն ոչ միայն դեմքի, այլև ողջ մարմնի մաշկն է չոր լինում։ Մթնոլորտային գործոնները, սառնամանիք, ուժեղ քամի, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների առատություն, ծովաղի երկանակություն, շինությունում օդարակիչներից չորացած օդ, մաշկի ցանկացած վնասվածք, ճաքեր, քերծվածքներ, բորբոքային ախտընթացներ, ալերգիկ ռեակցիաներ, որոշ դեղապատրաստուկների երկարատև ընդունում, անհաջող կատարված կոսմետիկական գործողություններ։ Ինչպես վերացնել թեփոտումը տնային պայմաններում։ Եթե դեմքի մաշկը թեփոտվել է արտաքին գործոնների պատճառով, եղանակային պայմաններ կամ մաշկի 4 տեսակ, վիճակը կարող են թեթևացնել տնական միջոցներն ու գործողությունները։ Եվ թեփոտումը վերացնելու համար պետք է նման մաշկը ճիշտ խնամել։ Օճառ մի օգտագործեք։ Լվացեք մաշկի խնամքի համար նախատեսված հատուկ միջոցներով։ Լվացվելուց հետո սրբիչով մաշկը միջորացրեք։ Այն վնասում է թեփոտված հատվածները։ Լավագույն տարբերակը խոնավ դեմքն անձեռոցիկով չորացնելն է։ Լվացվելուց հետո դեմքն անմիջապես շփեք խոնավացնող տոնիկով և տարածեք ամենօրյա խոնավացնող քսուկը, մանկական քսուկ, վազելին։ Ընտրեք այն կոսմետիկական միջոցները, որոնք առավելագույն խոնավացում են ապահովում։ Ձեր ընտրած միջոցները չպետք է սպիրտ պարունակեն, որը ջրազրկում է մաշկը, և լանոնին, որը կարող է ալերգիա առաջացնել։ Տնից դուրս գալուց կես ժամ առաջ պաշտպանող քսուկ օգտագործեք։ Աշխատեք դեմքը ծածկել մթնոլորտային անբարենպաստ ազդեցությունից՝ ձմռանը գլխաշորով, ամռանը լայնեզր գլխարկով։ Շինության օդը պետք է լինի հնարավորինս թարմ, մի թեթև խոնավ։ Դրա համար հարկ է հաճախ օդափոխություն կատարել, ջերուցման մարտկոցի մոտ ջրով լի բաժակ դնել։ Ջուրը գոլոշանալով խոնավացնում է օդը։ Ավելի շատ հեղուկ խմել։ Զանդակարգի մեջ ավելի շատ միրգ ու բանջարեղեններ առել։ Պահպանեք այս պարզ կանոնները, մաշկը անհրաժեշտ ձևով խնամեք և կկարողանաք կանխարգել դեմքի մաշկի թեփոտումը։ Տնային դիմակներ։ Դեմքի մաշկի թեփոտման դեմ տարբեր միջոցներ գոյություն ունեն, որոնք կարելի է դյուրին պատրաստել տանը ինքնուրույն։ Մեղրով ջուր լվացվելու համար։ Մեղրը մի քիչ տաքացնելով հալեցնել, հավասար քանակությամբ ջուր ավելացնել և սովորական ջրի փոխարեն դրանով լվացվել, քանի որ այն հաջողությամբ պայքարում է դեմքի թեփոթման դեմ։ Տնային բնական սկրաբներ։ Թեփոթվող մաշկը կարելի է խնամել առանց ժամանակ ծախսելու։ Կան միջոցներ, որոնք պինդ մասնիկներ են պարունակում, սերմեր, կեղևի կտորներ և արդյունավետ վերացնում են մաշկի թեփը։ Բավական է օրվա մեջ մեկ անգամ դեմքը շփել սուրճի նստվածքով, սև թեյի թուրմով, ձմերուկի, վարունգի միջուկով, կանաչ խնձորի կտորով և այլն։ Բուսայուղի հիմքով պատրաստված խոնավացնող դիմակներ։ Բոլորին է հայտնի բուսայուղի օգտակարությունը դեմքի մաշկի համար։ Դրանցով պատրաստված դիմակները վերացնում են նաև մաշկի թեփոտվածությունը։ Պետք է 1 ճաշի գթալ մեղրին ավելացնել 1 ճաշի գթալ բուսայուղ խաղողի, ծիրանի կամ դեղձի կորիզների, նշի կամ ցորենի ծիլերի։ Կատնային և բանջարեղենային դիմակ։ Վարսակի փաթիլները աղալ, ավելացնել 1 ճաշի գթալ թարմ քերած գազար ու մի քիչ կաթ, այնքան որ շիլա դառնա։ Գազարի փոխարեն կարելի է հում կարտոֆիլ ավելացնել, իսկ կաթի փոխարեն վարունգի հյութ կամ ձվի դեղնուց, որոնք նույնպես հիանալի խոնավացնում են մաշկը։ Կատնամթերքով դիմակ։ Վարունգը կեղևել, քերիչով անցկացնել և այնքան կեֆիր, յոգուրտ, թվասեր կամ սերուցք ավելացնել, որ շիլա դառնա և օգտագործել։ Արիմ սոխա, թող բարձ

Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է, Ձիահի դեմ պատվաստանյութի համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Բերտրան Ռասելը, անգլիացի մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, հասարակական գործիչ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Վալտեր Գրոպիուսը, գերմանացի ճարտարապետ, դիզայներ, ճարտարապետության տեսաբան, Գուրգեն Ջանիբեկյանը, թատրոնի և կինոյի խորհրդային դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Վինսեն Դյուբվինյոն, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Պետեր Անդրեաս Գրյունբերգը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Միշել Կրետուն, ծագումով ռումինա ավստրացի գերմանացի երաժիշտ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։